NPO Radio 1 met Petra Grijze. Goedemiddag, het komend uur in Nieuws & Co. In Colombia staat het popconcert voor hulp aan Venezuela op het punt van beginnen. Straks hoor je er meer over. En eurocommissaris Frans Timmermans voelde zich heel ongemakkelijk in Hongarije. Zometeen hoor je wat er gebeurde. Na het NOS Journaal met Clemens Peters. Minister Wiebes wil precies weten wat de gevolgen zijn van de fouten in KNMI-metingen van aardbevingen in Groningen. Dat zei hij in reactie op het nieuws dat het KNMI fouten heeft gemaakt bij het meten van Groningse aardbevingen. Het KNMI zei dat de fouten geen impact hebben, maar daar neemt Wiebes geen genoegen mee. Het gaat hier om bevingen in het noorden van het land, in Groningen. Daar zijn genoeg onzekerheden en dan vind ik het onvoldoende om te zeggen... Het heeft nauwelijks impact. Dan wil ik weten wat voor impact, voor wie, op welke manier. Dat is dan voldoende. En by the way, ook als het waar zou zijn dat het nauwelijks impact heeft, wil ik daar natuurlijk over worden geïnformeerd. Justitie in Turkije heeft de arrestatie bevolen van weer 295 militairen. Ze worden verdacht van banden met de organisatie van de geestelijke Gulen, die Turkije beschouwt als terroristisch. President Erdogan beschuldigt Gulen ervan de coup-poging in 2016 te hebben georganiseerd. En sindsdien komen dergelijke arrestatiegolven geregeld voor. Onder diegenen tegen wie nu een arrestatiebevel is uitgevaardigd zijn 3 kolonels en 8 majoors. Volgens de politie in Istanbul zijn al 150 mensen gearresteerd. In Syrië zijn opnieuw burgers geëvacueerd uit het laatste bolwerk van IS, de stad Baghouz. Het transport was geregeld door de Syrische Democratische Strijdkrachten, die worden gesteund door de Amerikanen in Syrië. De Islamitische Hogeschool Europe Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam gaat dinsdag definitief dicht. De school werd begin deze maand al failliet verklaard, maar volgens de curator is er geen hoop meer op een doorstart. Door het faillissement staan 750 studenten en 25 docenten op straat. In Eindhoven is de Gelder op zijn weg urenlang afgesloten geweest nadat een betonmortelwagen in zijn eigen lading was vastkomen te staan. Waarschijnlijk was de cementmolen afgebroken. Burgemeester Halsema van Amsterdam doet aangifte vanwege bekladdingen in haar stad. De afgelopen nacht werden hakenkruizen en anti-Joodse leuzen op allerlei plekken in de stad geverfd, waarschijnlijk door supporters van ADO. Een van de bekladde plekken is de Dokwerker, een monument voor de februaristaking van 1941. Dat was een massaal protest tegen de jodenvervolging door de Duitse bezetter. Onbegrijpelijk dat juist de Dokwerker is beklad, vinden Amsterdammers. En dat je dan een oorlogsmonument waar heel veel mensen herinneringen aan hebben, als je dat dan beklapt, vind ik wel heel ernstig. Als je dan toch iets wil, dan neem zo'n trap of zo. Maar geen monument, herinnering aan een oorlog. Ja. Het is een bewuste actie, dat is schandalig. Het heeft helemaal niks met voetbal te maken. De herdenking is binnenkort. Waar ben je met je hoofd? Het gaat helemaal niet om sport. Dit is gewoon puur vandalisme. ADO Den Haag neemt afstand van de actie. De club noemt het respectloos en triest. Een boer uit Tirol moet de nabestaanden van een Duitse vrouw een schadevergoeding van bijna een half miljoen euro betalen. De vrouw van 45 werd door de koeien van de boer aangevallen toen ze haar hond uitliet op een weide in het Pinnisdal. De vrouw viel en werd daarna door de hele kudde vertrapt. De hond wist te ontsnappen. Volgens de rechter had de boer de koeien achter een hek moeten plaatsen. Hij had wel borden neergezet met daarop een waarschuwing voor de koeien die agressief konden zijn vanwege hun kalfjes. Maar die voorzorgsmaatregel deed de rechter af als onvoldoende. Het weer droog en af en toe zon. Het is 10 tot 14 graden. Morgen eerst plaatselijk mist. 'S Middags is er veel zon en dan wordt het ongeveer 13 graden. Zondag verandert er weinig. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag Petra. Het is al best. Ja, het is zeker best wel druk. Er staat ruim 200 kilometer al. Het meeste daarvan staat rond Rotterdam. En ook in het zuiden van het land is het alweer druk. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Dat zorgt daar voor een lange file tussen Voorst en Badmen. 10 kilometer daar. De vertraging is een kwartier, er is ook een rijstrook dicht. Dat geldt ook voor de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Want daar is bij knooppunt Raasdorp een rijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. En de vertraging ook een kwartier vanaf Aalsmeer. In het zuiden staan de langste files op de A59. Van knooppunt Zonzeel naar Oss tussen Terheide en Waspik. 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is de vertraging een kwartier. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarkt vastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Hey, weet jij waar de Lotto jackpot nu op staat? Geen idee. 6,4 miljoen euro, lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Aankomende zaterdag staat de Lotto jackpot op 6,4 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. NOS NTR. De dag en nacht zijn Jekyll en Hyde. De meeste mensen kennen het dagleven, maar kennen het nachtleven niet. Initiatieven, zo zeggen de demonstranten hier, initiatieven om tot nachtclubs te komen bijvoorbeeld, die worden de nek omgedraaid. De gemeente begreep daar natuurlijk helemaal niks van, dat je en kunst en bier kon doen, terwijl zij altijd dachten, het is kunst of bier. Ja, het tegenhouden van een nieuwe nachtclub zorgt voor ophef bij veel Rotterdammers. Ze doen zometeen hun verhaal in de Nieuws en Co-bus. En 2 miljoen Nederlanders kunnen niet omgaan met de computer en internet. En in Amsterdam krijgen ze wekelijks hulp van vrijwilligers. Misschien begrijpt u niet helemaal wat ik bedoel, maar je bent bijvoorbeeld aan tekstverwerken en die tekstverwerker kan niet rekenen. Nou, dan toveren we ineens een rekenmachine in beeld. Of een kladblokje. Nog eentje verder, een telefoonklappertje in beeld. Waar we keurig ook nog telefoonnummers kunnen inzetten die met een autodouwmodem nog automatisch kunnen worden gebeld ook. Petra Grijzen. Nieuws en Co. En misschien denk je nu, dat klonk wel heel erg ouderwets. Nou, dat is ook wel een beetje zo. Want zo klonk de uitleg van Teliak aan het begin van het computertijdperk. Lang niet iedereen kon daarin meekomen. En als je nu niet digitaal kunt meekomen, dan heb je echt een probleem. Zometeen meer erover. En vorige week heeft Mark Robin Visser 24 uur lang zijn handen niet gewassen. En daarna zijn afdrukken van zijn handen op de kweek gezet. Ik ben heel benieuwd, want vandaag was de dag van de waarheid. Mark Robin, wat was de uitslag? Ja, de uitslag. Nou, ik was echt een beetje zenuwachtig. Ik denk, ja, wat gaan ze allemaal ontdekken, hè? Want wat blijft er allemaal in 24 uur aan je handen plakken? Nou, dat is best wel heel erg veel. Konden we heel mooi zien in die kweek. Allemaal bultjes van schimmels en microben die daar bezig zijn met groeien. Hele grote gele vlek op mijn rechterduim. Dat schijnt dan melkzuur te zijn van karnemelk of yoghurt. Zou zomaar kunnen. En nog een heleboel andere sporen van wat ik in die 24 uur dat ik mijn handen niet heb gewassen, heb uitgespookt. Ik ben toch blij dat ik hem afgelopen week geen hand heb gegeven. Goed, we beginnen in Hongarije. En vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. Want hij is afgelopen weekend geïntimideerd tijdens een bezoek daar. Zo gaat bijvoorbeeld dit filmpje van een Hongaarse vlogger rond. What are you doing here, sir? Hungarian people do not want European Commission plan. What plan are you talking about, sir? Refugees and what plan are you We don't want. What plan are you? No, Fidesz. I am the people. Yes, you are the people. Yes. What plan are you talking about? No refugees. We are Hungarian people here. Yes. Live it there. Mm-hmm. But there is no plan. Lying. Ja, dit was dus even een tête-à-tête tussen deze vlogger en Timmermans. EU-correspondent Sanne van Hoorn is bij mij hier in de studio. Nog even wat meer over de context van dat filmpje schetsen. Wat gebeurt hier precies? Timmermans gaat een etablissement binnen in Hongarije, in de hoofdstad Boedapest, waar hij had afgesproken met wat vakbondsmedewerkers. En daar wordt hij tegengehouden door deze journalist. Hè. Hij is meer dan een vlogger. En die redeneert vanuit de gedachte dat de EU een agenda heeft, namelijk de Hongaren het land uitpesten en in de plaats daarvan migranten neerzetten, vluchtelingen. En daar wordt hij mee geconfronteerd. En dat levert een gesprek op waar Timmermans probeert antwoord te geven, maar de man in kwestie lijkt niet geïnteresseerd te zijn in het antwoord. Nee, want dit was één ding dan dat er gebeurde, maar er was meer, hè? Ja, wat zijn team opviel is dat er continu eigenlijk mensen waren die hem volgden, hem ook filmden met mobiele telefoons. Dus nog los van deze journalist die ook met een mobiele telefoon heeft gefilmd. En dat waren dus geen journalisten, die anderen. Die wisten waar die zou zijn, ondanks het feit dat het programma voor een groot deel geheim was. Mensen met wie die had afgesproken die niet op durfden te komen dagen omdat ze geïntimideerd werden, telefoontjes hadden gekregen. In dat café waar ze hadden afgesproken, het was meer een restaurant. Daar gingen ze ook met nadruk niet bij het raam zitten, omdat de mensen met wie die sprak, en dat waren gewoon vakbondsmedewerkers, vakbondsleiders, die wilden niet met hem gezien worden uit angst voor, nou ja, wat dat dan teweeg brengt in Hongarije. En het is met name die sfeer van intimidatie waardoor, ja, hij zegt zelf ook, ik ben een grote jongen, ik ben hierdoor niet geïntimideerd. Waar het hem om gaat is, dit gebeurt niet in China of in een of andere dit gebeurt in Europa, in een Europees land. En met name daarvan is hij geschrokken eigenlijk. Want hoe zien ze hem daar? Nou, hoe ze hem zien is niet zozeer als Frans Timmermans, maar als uitvloeisel van de Europese politieke. Kijk, Fidesz, de partij van Orbán, die heeft iets tegen Europa. En dan met name dat ontstaan is tijdens de migratiecrisis, toen alle Europese landen vluchtelingen moesten opnemen en Hongarije dat niet wilde. Sindsdien is dat een campagne geworden om over de rug eigenlijk van Europa de eigen oppositie monddood te maken. En dat over de rug van Europa, dat gaat steeds verder. Hè? Want in het begin zag je dat de Nederlandse Europarlementariër Judith Sargentini, die heeft onderzoek gedaan, daar heeft aanbevolen om maatregelen tegen Hongarije te nemen. Nou, die werd op de korrel genomen. Vervolgens zag je dat het de leider van de liberalen in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, die werd op de korrel genomen. En dat ging ook steeds verder. Hè? In het begin is het het zwart maken van iemand. Op een gegeven moment werd alles en iedereen in verband gebracht met een groot complot onder aanvoering van George Soros. Nou, dat ging ook weer steeds verder. Timmermans die zou betaald zijn door George Soros om tegen Hongarije. Dat soort complottheorieën. Nou, en het interessante is dat Hongarije dat eigenlijk steeds meer en tegen steeds hogere personen ook begon te doen. Maar ze lijken nu hun hand een beetje te gaan overspelen. Want ook Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, die is ook op die manier aangesproken. En die heeft meteen gezegd van, dit is een brug te ver. Ze zijn lid van dezelfde christendemocratische familie als wij, maar dit doe je dus niet in een Europese democratie. Nee. En dat geluid, ja, dat wordt steeds sterker. Tegelijkertijd, ja, hoe toon je het echt aan? Hè? Want we zien dan, we horen nu net even deze vlogger, journalist. Ja, iedereen mag in principe iemand aanspreken, ja, op straat. Ja, nou, het is onderdeel van een klimaat waarbij er steeds minder onafhankelijke media zijn. De media die er zijn ook in handen zijn van dezelfde groep mensen. Hè? Dus klassieke voorbeelden van hoe iemand die het land bestuurt de macht en de media naar zich toe trekt steeds meer. Dus dat is wat je ziet gebeuren. Daar kun je als Europese Unie, op het moment dat dat indruist tegen regels die je met z'n allen hebt afgesproken, kun je daar een procedure tegen beginnen. Zoals dat bijvoorbeeld in het geval van Polen is gebeurd. Nou, bij Hongarije is dat nog niet zover. Maar daarvoor aan afgaand kun je natuurlijk ook als Europese christendemocraten zeggen, waar ook het CDA natuurlijk bij hoort, dit is iemand die dingen doet die zo indruisen tegen alles waar wij voor staan. We zetten hem, om te beginnen, is uit die politieke groep van ons. Dat is nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Goed, dus deze man, deze man die dit doet, die zit in dezelfde politieke groep, dezelfde politieke fractie als het CDA. EU-correspondent Sanne van Hoorn, dankjewel. Van Hongarije gaan we naar Rotterdam. Of iets heel anders, want Rotterdammers maken zich zorgen over het uitgaansleven in hun stad. En het plotselinge besluit van de gemeente om de stekker te trekken uit de plannen voor een nieuwe danceclub bracht meer dan 1000 mensen op de been om te protesteren. Nieuws en Co-bus staat in Rotterdam op een steenworp afstand van een paar populaire uitgaansplekken. Saïda Magee, wat waren die plannen? Een grote club, Petra, met een bovenzaal, met een panorama-uitzicht. En die club, ja, dat zou echt een grote club worden, want er zou plek zijn voor 1500 man. En dan hadden ze ook nog een andere ruimte in gedachten voor exposities en evenementen. Zoals bijvoorbeeld zo'n foodtruck festival, je kent het wel. Maar ja, de vergunning is ingetrokken en daar maken ze zich druk om hier in Rotterdam. Waaronder student Thijs Boer. Thijs, jij las dat het niet door zou gaan. En toen? Dat zorgde ervoor dat het emmer eigenlijk overliep. Redelijk snel een tekstje geschreven, online gegooid. En binnen no time stonden we met z'n allen op het Stadhuisplein te dansen. Precies, maar wat was het online op Facebook? Hè? En wat stond er precies in jouw oproep of in die tekst? In die tekst stond voornamelijk dat de balans zoek raakt, dat Rotterdam overdag enorm goed ontwikkelt. En dat het in de nacht dus de verkeerde kant uit gaat. En jouw oproep was aan de Rotterdammers? Kom vredig, kom gezellig, kom zo mooi als dat je bent en kom allemaal. Ja, en ze kwamen? Ja. Ja, ik begreep via de berichten van mijn collega's dat het ging om 500 man. Maar jij vertelde me net voor de uitzending, nou, het waren er zeker 1400. Wat is dat dan, dat het inderdaad dus die Rotterdammers zo raakt? Het is denk ik een heel belangrijk onderdeel van de cultuur. Rotterdam heeft een enorme geschiedenis. Rotterdam is heel lang voorloper geweest als het aankwam op elektronische muziek. En dat is gewoon een stukje een beetje aan het afbrokkelen. We zijn nu tegenwoordig achteraan aan het hobbelen. Terwijl in Berlijn wordt bijvoorbeeld aangetoond hoe goed het kan zijn voor je stad. Ja, Berlijn staat echt bekend als uitgaansstad. Ja. En dat was bij Rotterdam ook het geval. Want dat waren ook de verhalen die ik inderdaad hoorde. Ik woonde in Amsterdam. De coördinator voor het echte uitgaansleven moet je in Rotterdam zijn. Want in Amsterdam is het allemaal maar truttig. En nu hoor ik diezelfde geluiden hier. Nou ja, het is niet zo dat de plekken die er zijn, dat ze niet goed zijn. Het is alleen zo dat er in 10 jaar tijd dat we van 16 naar 10 nachtclubs zijn gegaan in Rotterdam. En als het in dit tempo doorgaat, dan betekent dat we over een paar jaar helemaal geen nachtclubs meer hebben. En wat gaat daar dan mee verloren? Afgezien dat die plekken verdwijnen, waar je dan inderdaad niet die nachten lang kan doordansen. Maar jij hebt eigenlijk het gevoel dat het breder is dan dat. Tuurlijk. Het nachtleven vertegenwoordigt een enorme sociale, culturele, maar ook zeker economische waarde. Ik ga weer een keertje terug naar Berlijn. Er is net een recent onderzoek gepubliceerd waar staat dat een toerist die voor de muziekscene daar naartoe gaat gemiddeld €205 per dag uitgeeft. Dat zijn 3 miljoen mensen per jaar die daar naartoe gaan. Dat is 1,4 miljard die daar in de economie wordt gestoken vanwege het uitgaansleven. Natuurlijk is Rotterdam een kleinere stad, maar ik denk dat je niet moet vergeten dat er ook een enorme economische waarde zit. Behalve dat het ook natuurlijk de ontmoetingsplek is voor mensen. Een plek waar mensen zich ontwikkelen. Enorm veel talenten kunnen zich daar ontplooien. Het is zo belangrijk voor een stad. En ik merk dat dat een beetje in de vergetelheid raakt. Ja, je zegt van in Berlijn, daar staan ze onbekend en is ook een verdienmodel. Maar ik denk, ja, is dat hier ook dan zo? Zijn die nachtclubs, staan die elke weekend dan in ieder geval, zijn die afgeladen vol? Want een ondernemer zou er dan toch ook wel op inspringen? Er springen ondernemers op in en de nachtclubs staan ook vaak vol. Zeker, dat klopt. Alleen het is heel moeilijk om een vergunning te krijgen in Rotterdam. Sterker, op het moment dat je vergunning een keer wordt afgepakt, dan zou er moeite moeten worden gedaan om ergens anders een andere ondernemer de kans te geven ook zo'n vergunning te exporteren. Maar dat is niet hetgeen wat er is gebeurd de afgelopen tijd. En dat is doodzonde. Ja, je maakt je zorgen, dat is helder. En dat doen dus meer Rotterdammers, Petra. Want sta op voor de nacht, die manifestatie, daar kwamen volgens Thijs 1400 mensen op af. Kortom, zijn zorgen worden gedeeld en we gaan er zo meteen over doorpraten. Oké, Saïda, zo meteen meer om 4:15 bij jou in de bus. Helene Geest van de ANWB, hoe is het ondertussen op de Nederlandse wegen? Ja, het begint drukker en drukker te worden. Vooral bij Rotterdam en in het zuiden. Daar staan verreweg de meeste files. Met als uitschieter de A15 van Europoort naar Gorkum. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En deze in Nederland populaire clubmuziek wordt vanavond wel heel politiek ingezet. Ja, wij kennen ze ook wel. En onder meer deze artiesten staan over een uurtje zo'n beetje op Venezuela Aid Live. Dat is een benefiet optreden in Colombia gericht tegen de Venezolaanse leider Maduro. Die als reactie aan de andere kant van de brug, de grens, een eigen concert houdt. Correspondent Mark Bessems in Colombia. Mark, dus zometeen twee concerten naast elkaar in principe. Ja, zeker. Ja. Het is een soort concertoorlog vandaag hier in Cúcuta. En dat gebeurt allemaal op die inmiddels wel beroemde brug, hè, die grensbrug tussen Venezuela en Colombia, de Trinitasbrug. En die ken je nog van die foto's met die containers, denk ik. Nou ja, aan deze kant, de Colombiaanse kant, staat er een megaconcert op de agenda. Dat begint inderdaad om 11:00 in de ochtend, lokale tijd. En er worden 250.000 mensen verwacht, ongeveer 250.000 mensen. Echt grote namen. Zeker in Latijns-Amerika, hè. Die Fonsi van Despacito, Juan Luis Guerra, Juanes, Maluma, de Braziliaanse superster Anita. Nou, een stuk of 30 grote namen. Dat andere concert, aan de andere kant, ja, daar zijn toch echt een stuk minder grote namen te verwachten. We weten zelfs nog niet helemaal zeker die daar komen spelen. Maar het duurt wel langer, dat concert. 3 dagen maar liefst. Zo. En dat is dus het optreden van Maduro. En het gaat dus, het is een soort van wedstrijdje. Wie straks het hardste volumeknop kan gaan om te opdraaien, weet je wel. Het is een soort luide oorlog in plaats van een koude oorlog in Cúcuta. Nou ja, goed, in die zin misschien wel fijn dat het misschien via de muziek wordt opgelost. Maar kun je nog iets meer vertellen over dat Venezuela eet, hè? Want het aanvankelijk klonk dat toch vrij onschuldig? Ja, het is een hele duidelijke verwijzing naar Live Aid. En dus naar dat legendarische concept waar we met z'n allen geld hebben opgehaald voor Afrika, voor een humanitaire ramp daar. En ja, multimiljonair Richard Branson, die heeft dit georganiseerd. Die zit achter Venezuela Aid. En het officieel dus ook een concept om geld in te zamelen voor de Venezolanen. Voor humanitaire hulp in Venezuela. Want we weten, daar is een ongekende crisis. Maar ja, dat is natuurlijk wel een politiek onderwerp. Het hele issue van die humanitaire hulp, dat zit nu echt in het centrum van de machtsstrijd tussen die twee presidenten van Venezuela. Je hebt de zelfbenoemde interim-president Juan Guaido, en die heeft gevraagd om humanitaire hulp. Dus dat concept, ja, dat is eigenlijk, kun je dat wel zien als iets dat aan zijn kant staat. Ter ondersteuning eigenlijk van de oppositie. Dat vindt in ieder geval die andere president, de de facto president van Venezuela, Nicolas Maduro. Die zegt, die crisis is helemaal niet zo groot bij ons. En wat we aan crisis hebben, dat komt door het buitenland. En dit is allemaal eigenlijk een smoes om ons land binnen te vallen. Dus het is een soort propagandastrijd, dat hele concept. Dankjewel. Correspondent Mark Bessems vanuit Colombia. Laboratoria. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. Een presentator van Fox News in Amerika beweerde onlangs dat hij al 10 jaar lang zijn handen niet wast. Wij namen dat met een korrelzout. Maar we vroegen ons toch wel af hoe belangrijk dat handenwassen nou eigenlijk is. Mark Robin Visser heeft daarom vorige week 24 uur lang zijn handen niet gewassen. En een afdruk van zijn handen is vervolgens op kweek gezet in het laboratorium van Micropia in Amsterdam. En vandaag kreeg je de uitslag. Ja, ik ben dus echt oprecht wat nerveus, want het gaat wel over mijn handen. En ja, je kunt er waarschijnlijk ook gewoon aan zien wat ik dan zo'n dag heb uitgespookt. Maar goed, de uitslag moet toch komen. Ja, ja, we gaan er nu echt aan moeten geloven. Ik ga niet met de billen bloot, maar wel met de handen. We hebben van beide handen een afdruk gemaakt en daarna heb ik mijn handen gewassen en toen hebben we het nog een keer gedaan. Precies, ja. Dus we hebben een heel mooi testje vooraf en na het handenwassen. Zijn dit mijn handen die hier? Zijn uw handen, ja zeker. Links en rechts. Schoon. Wat verschrikkelijk. Oh, bah. Nou, die schone is ook behoorlijk vies. Ja, precies. En dat is eigenlijk al een beetje wat aansluit bij het verhaal waar het vorige week al over hadden. En dat is dat de handen eigenlijk altijd vol zitten met microben. Maar op het moment dat je je handen dus niet wast, zijn het er logischerwijs veel meer. Want die pak je op, neem je mee. En op het moment dat je de handen wast, was je er die in ieder geval grotendeels weer van af. Ja. Desondanks zitten je handen altijd vol met microben. Heel vaak met lichaams-eigen. Ja. Die dus ook heel belangrijk zijn voor de gezondheid van je huid. En die zul je altijd blijven zien of je nou je handen wast of niet. Nou, dit klinkt in ieder geval heel geruststellend. Maar ik zie hier wel, ja, ook op de duim van mijn hand en de duim zelf en de zijkant van mijn hand, allerlei kleurtjes, allemaal rondjes, heuveltjes. Ja, dat zijn de zogenaamde bacteriekoloniën of schimmelkoloniën. En daarom moeten we 5 dagen wachten. Want ja, als je daar eentje hebt, dan ga je dat niet zien met bloot oog. Dus we zetten ze 5 dagen op kweek en dan vermenigvuldigen ze zich totdat het er zoveel zijn dat het als kolonie zichtbaar wordt voor het bloot oog. Het ziet er wel heel dramatisch uit, eerlijk gezegd, hoor. Ja, ja, wij vinden dat dus heel mooi. Ja. Is dit normaal wat we hier nu zien? Want ja, ik schrik hiervan. Dit is volledig normaal. Het is wel lastig om te bepalen wat het nou precies voor soorten zijn. Daar hebben we dus tegenwoordig allemaal van die nieuwe technologieën voor. Dus het DNA, de techniek. Hier kunnen we eigenlijk alleen wat zeggen over de diversiteit en hoeveelheid. Ik zie geel, ik zie wit, ik zie lichtgroen, ik zie mosgroen, ik zie donkergroen. Ja, en hier zit helemaal een soort bladnerfpatroon in zelfs. Ja, dus dat laat wat van de diversiteit zien. We kunnen ook al een beetje een inschatting maken welke soorten dit dan zouden kunnen zijn. Noem eens wat. Nou, de gele waar u het over had, dat is grote kans dat Staphylococcus aureus is. Aureus is Latijn voor goud. Dus de goudgele kleur, daar hebben ze hun naam aan te danken. De witte zijn waarschijnlijk Staphylococcus epidermis. Nou, epidermhuid, dus dat is een vrij logische. En dat zijn ook twee veel voorkomende bacteriesoorten die we eigenlijk bij iedereen terugzien. Is wel interessant, want Staphylococcus aureus is dus een normaal voorkomende soort, maar die kan ook resistent worden voor antibiotica. En dan wordt het een MRSA, dus de bekende ziekenhuisbacterie. Dus het zou kunnen dat dit ook MRSA is, of niet? Dat zou kunnen, maar de kans is gelukkig niet heel groot. Kan je hier ziek van worden, van wat we hier nou zo zien op mijn hand? De kans voor een gezond immuunsysteem is daarbij niet zo groot. Maar op het moment dat je al ziek bent, dat je in het ziekenhuis ligt, dan kan het best zijn dat daar iets tussen zit wat je niet wil. En dat is ook een van de redenen dat je dus handen wast. Met name op het moment dat je naar het ziekenhuis gaat of het verpleeghuis. Want daar bevinden zich, logischerwijs, omdat er meer antibiotica bijvoorbeeld gebruikt wordt, meer resistente bacteriën die je met je handen zou kunnen verspreiden. Maar wederom, heel veel mensen hebben heel veel bacteriën en schimmels bij zich. En dat is niet gevaarlijk. Dat is een natuurlijk fenomeen. We leven gewoonweg simpelweg samen met onze microben. Ze horen bij ons en wij horen bij hen. Zeker, zeker. Ja. Ja. Zo'n kweek is een hele bekende en met alle respect ook wat ouderwetse techniek, of niet? Zeker, zeker, ja. Er zijn tegenwoordig hele nieuwe mogelijkheden. Ja, deze techniek, dus het kweken op een petrischaal, dat doen we al meer dan 100 jaar. Maar we kwamen erachter dat je eigenlijk maar een klein deel van de microben hiermee kunt kweken. Dus een heel groot deel verlies je of zie je niet. Daarom kijken we tegenwoordig met nieuwe technologie kijken we echt naar DNA. Dus het fundament eigenlijk van de microben. En dan weten we dus precies welke soort welke is. Maar ook welk groepje die behoort. En dan pas kunnen we echt duidelijk zeggen waar we mee te maken hebben. En wat kan je daar dan bijvoorbeeld mee? Want het is natuurlijk best leuk en interessant om te doen. Er wordt in het forensisch onderzoek nu gekeken naar de diversiteit. We zien op een hand zitten al 150 verschillende soorten bacteriën en 30 verschillende soorten schimmels. Tussen iedereen verschillen die soorten, dus je biodiversiteit is echt uniek voor jouzelf. Sterker nog, tussen links en rechts is die samenstelling al anders. Dus forensisch onderzoekers kijken nu naar de samenstelling dus van je microben op je handen in plaats van naar de vingerafdrukken. Want het blijkt waarschijnlijk dus dat de microben op je handen, die samenstelling unieker is dan jouw vingerafdruk. Dus ze zijn nu bijvoorbeeld onderzoek aan het doen naar een toetsenbord. Daar kijken ze welke microben erop zitten. En aan de hand van de microben die ze op de verschillende toetsen vinden, kunnen ze bepalen van wie dat toetsenbord is. Wie die e-mail geschreven heeft, die dreigmail bijvoorbeeld. Precies, precies. Ja, sterker nog, ze kunnen dus al binnen 3 toetsen precies bepalen wie het was, met welke hand die toetsen ingedrukt zijn en zelfs met welke vinger die toets aangeraakt is. Nou, dat biedt natuurlijk enorme mogelijkheden, in ieder geval voor het forensisch onderzoek in de toekomst. Ja. Als steunbewijs bijvoorbeeld in een zaak. Bijvoorbeeld, zeker. Nou, ik ben ook wel enigszins gerustgesteld en ik durf er nu ook wat langer naar te kijken. Naar die handafdrukken van mezelf. Het ziet er eigenlijk ook wel heel erg mooi uit. Hè? Een beetje blauw-groene achtergrond, een beetje gelig en dan al die stipjes erop. Het is een work of art. Nou ja, eigenlijk wel een hele, hele nieuwe mooie hippe stroming, toch? Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Mag ik nou mijn handen even wassen? Zeker. Waar is de kraan? Hier links, kijk. Eindelijk na 24 uur. Ik ben benieuwd of die de afdrukken gaat ophangen in zijn woonkamer. Mark-Robin Visser. En Jasper Buijks hoorde je, microbioloog van Microbia, over wat er dus allemaal leeft en groeit op onze handen. Zometeen, Nieuws en Co-bus staat in Rotterdam. Saïda Magé, je hebt het over het nachtleven dat daar volgens sommigen hard achteruit dreigt te gaan. Het is wel vrijdagavond natuurlijk, hè? Gaan ze wel stappen? Klopt. Klopt. Elgasten. Ja, ik ga het gewoon voorleggen. Thijs Boer, jij zet je in voor het nachtleven. Ik neem aan dat we jou vanavond in de nachtclub kunnen vinden. Dat is helaas niet het geval. Ik heb het gevoel dat we net de gemeenteraad, wethouders, burgemeester wakker hebben gemaakt. En nu gaan we even snel de plannen verzinnen hoe we verder de druk op kunnen voeren. Morgen daarentegen ben ik in Den Haag in de PIP te vinden. Oh. In Den Haag? Ja. Oh jee. Tjalling Vonk, raadslid voor de ChristenUnie SGP hier in Rotterdam. Bent u in de nachtclub te vinden vanavond? Niet in de nachtclub. Wel in het theater. Kijk. Woe en van der Laan met mijn dochter. Dus daar heb ik heel veel zin in. Kijk, nou, ze hebben wel wat plannen staan, nee, Petra. Hoor, geen clubs in Rotterdam. Nou goed, gaan we straks meer over horen om 4:15. En ons belangrijkste verhaal om 5:00. Het KNMI maakt fouten in de metingen van aardbevingen. En dus opnieuw onzekerheid voor de Groningers. Honderd jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Ondernemen. Dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie. Met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. De Autopas van MKB Brandstof. Onmisbaar voor iedere ondernemer. Voor tanken, carwash en parkeren. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Deze week een zwaar metalen wandrek voor maar 19,95. Met laagste prijsgarantie. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik. Gamma. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 4:01 hier is het NOS Journaal met Clemens Peters. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft aangifte gedaan van bekladdingen in de stad. Afgelopen nacht werden hakenkruizen en anti-Joodse leuzen geverfd op allerlei plekken. De bekladdingen in gele en groene verf zijn waarschijnlijk het werk van ADO-supporters. Minister Wiebes wil precies weten wat de gevolgen zijn van fouten in KNMI-metingen van aardbevingen in Groningen. De KNMI zei dat de fouten geen impact hebben, maar daar neemt Wiebes geen genoegen mee. Hij zei dat Groningers zo langzamerhand reden genoeg hebben om niet alle vertrouwen meer te hebben in de overheid. Justitie in Turkije heeft de arrestatie bevolen van weer 295 militairen. Ze worden verdacht van banden met de organisatie van de geestelijke Gulen, die volgens president Erdogan de coup-poging in 2016 heeft georganiseerd. Sindsdien komen dergelijke arrestatiegolven geregeld voor. En in Eindhoven is de Geldropse weg urenlang afgesloten geweest nadat een betonmortelwagen in zijn eigen lading was vast komen te staan. Waarschijnlijk was de cementmolen afgebroken. Gerrit Hiemstra met het weer. Gerrit, er ligt een prachtig weekend voor ons volgens mij. Ja, daar ziet het wel naar uit. We hebben nu nog te maken met bewolking. Die moeten we wel eerst kwijt zien te raken. En dat gebeurt nu al een beetje in het oosten en zuidoosten van het land. Daar klaart het al wat op. En die bewolking zal vannacht voor het grootste gedeelte naar het noordwesten wegtrekken. Misschien dat we daar morgenochtend nog een beetje last van hebben. Maar het gaat dus opklaren. Dat zal voornamelijk vannacht gebeuren. En dat levert ook vrij lage minimumtemperaturen op. In het oosten kan de temperatuur dalen tot plus 1. In het westen, waar de bewolking wat langer aanwezig blijft, is het zo'n 4 graden. En morgen dan is de meeste bewolking weg en dan is er veel zon. Het is echt mooi weer met maximumtemperaturen van een graad of 9 op de Wadden. En zo'n 12, misschien 13 graden in het zuidoosten van het land. En er is maar weinig wind, zwak tot matig uit het zuidoosten. En dat maakt altijd heel veel uit voor het gevoel van het weer. Als er niet al te veel wind is en de zon schijnt, dan is het al heel snel lekker. Winterjas thuis laten. Nou ja, het is wel. De temperatuur die is toch nog wel aan de frisse kant, hoor. Tenminste, als je van lente uitgaat. Want eigenlijk is het veel te zacht voor de tijd van het jaar. En dan zondag hebben we nog zo'n dag waarbij het heel rustig weer is. Vrijwel geen wind, 10 tot 13 graden, volop zonneschijn. En na het weekend blijft het ook eigenlijk de rest van de week, in ieder geval tot en met donderdag, vrijdag, blijft het droog. Houden we weinig wind, overdag zo'n 12, 13 graden. En 's nachts misschien eens een graadje vorst. Lekker hoor, dankjewel Gerrit. En het is dus ook goed nieuws voor de mensen die op vakantie gaan komende week. In eigen land, Helene de Geest, want het is best druk op de wegen. Ja, maar er zit eigenlijk niet zo heel veel vakantieverkeer bij. Tenminste, zo op het oog niet. Het is eigenlijk een vrij normale vrijdagmiddagspits, voor zover het zich nu laat aanzien. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo, daar is het wel druk. En daar gebeurde ook nog een ongeluk bij Deventer. De weg is nu wel vrij, maar vanaf Apeldoorn nog wel 10 minuten oponthoud. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is ook een rijstrook dicht. Verder staat er een kapotte auto langs de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. En daardoor is er bij Rotterdam Centrum een rijstrook dicht. Vanaf Schiedam is de vertraging ruim een kwartier. En in het zuiden, daar is de meeste vertraging de hele middag al. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Os tussen Ter Heide en Hooipolder. Ook daar is het tijdverlies een kwartier. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de Goed met Geld test op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan. Wie heeft u nodig? Dat zul je nog gek vinden, maar ik denk de Souks, de woestijn, de koningsteden van Marokko. Ja, denk ik ook. NRV. De watervallen van Iguazu. NRV. Kippenvel van de Grand Canyon. NRV. Of Ushuaia en Puntarenas. Hey, Puntarenas. NRV. Vuurland. NRV. NRV is dé verre rondreisspecialist. NRV neemt je mee. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen, door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap, om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. NRV is dé verre rondreisspecialist met bijna 80 groepsreizen en meer dan 200 privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Dit weekend horen we wie er dit jaar naar huis gaan met de Oscars. Films als Black Panther, Roma, Bohemian Rhapsody zijn de afgelopen weken uitgebreid besproken. Maar er is nog een kanshebber die op dit moment in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat is Cafarnaum. Chaos in het Frans. En niet alleen is de Libanese regisseur de allereerste Arabische vrouw die met haar film genomineerd is voor een Oscar. Ook in Nederland is de film een hit. Zo kreeg het drama over een Syrisch jongetje in Libanon dat niet geboren had willen worden de publieksprijs op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Hasna Bouazza is journalist die eerder ook het boek Arabieren keken schreef. Ik sprak haar net voor de uitzending en zij vertelt waarom ze de regisseur Nadine Labaki zo goed vindt. Ze heeft een hele eigen stijl van regisseren. En wat ik mooi vind aan haar films, eerder Al Caramel en Where Do We Go From Here, is dat ze een hele... Ze filmt met mededogen. Ze vertelt de verhalen die ze vertelt ook met heel veel mededogen en compassie. En wat daarvan het belang is, zeker als het aankomt op de Arabische landen of op een land als Libanon, is dat de verhalen worden verteld van binnenuit. Zonder het harde oordeel en zonder het harde vooroordeel wanneer een westerse filmmaker dat zou doen. Dus je krijgt verhalen die heel erg realistisch zijn, personages die heel erg realistisch zijn. En die heel erg raken, die ontroeren en waarbij je ook de schoonheid heel erg ziet. Dus heel erg gelaagd allemaal. Kun je een voorbeeld geven van dat wat je net omschrijft, wat jou dan ook echt heeft geraakt? zoals bijvoorbeeld als we kijken naar bijvoorbeeld de film Caramel, de eerste film waarmee ze doorbrak over een kapsalon, annex schoonheidssalon, waarin verschillende vrouwen samenkomen. De een worstelt met haar lesbische aard, de ander met haar niet meer maagd zijn. Weer een ander heeft een relatie met een getrouwde man. En daar wordt geen oordeel over geveld. Het zijn verhalen, echte verhalen waar vrouwen daadwerkelijk mee worstelen. En die worden van binnenuit verteld. Haar tweede film gaat over het sectarisme in Libanon. Problemen tussen moslims en christenen. Dat speelt zich allemaal af in één klein dorp. En zeg maar die rauwe werkelijkheid, die heel hard is, die weet ze toch heel erg zo te... Die geeft ze menselijk weer. Want uiteindelijk gaat het om mensen. Gaat het om menselijke relaties en interactie en menselijke gevoelens. En dat weet ze gewoon heel erg goed neer te zetten. En bij de kijkers ook heel erg binnen te krijgen. En dat zegt ze ook, hè? Ja, want dat zegt ze ook in een interview met The Guardian. Zegt ze, ik doe dit, want ik geloof echt in cinema dat voor sociale verandering kan zorgen. Ja, en daar ben ik het ook heel erg mee eens. En als je kijkt naar de geschiedenis van de Arabische film, dus niet alleen in Libanon, maar breder ook in andere landen, dan zie je dat films heel vaak tot discussie en tot verandering hebben geleid. Tot emancipatie ook, tot discussie. En daar dragen haar films ook zeker aan bij. Want dit is wat zij wil bereiken. Tegelijkertijd is zij ook een Arabische vrouw. Is zij daarmee een uitzondering in die filmindustrie? Nee, zeker niet. Vrouwen zijn heel erg goed vertegenwoordigd in de filmindustrie. Ook vrouwelijke regisseurs. Je ziet wel dat de interesse daarvoor steeds meer toeneemt de afgelopen jaren. Dat is het 10 jaar ongeveer, misschien langer. Er zijn nog van die vlagen geweest. Ik weet bijvoorbeeld in de jaren 90 was Moufida Tlatli, een Tunesische regisseur van onder andere Les Silences du Palais, heel erg beroemd. Omdat ook zij weer verhalen verbeelden van een wereld en van een vrouwengemeenschap ook, een vrouwensamenleving die totaal onbekend waren en die alleen zij kon overbrengen. En dat zie je steeds vaker. Je ziet allemaal vrouwen die zich steeds meer profileren, en je ziet dus ook dat de internationale gemeenschap daar steeds meer oog en belangstelling voor heeft. Nou ja, en als je dan even teruggaat weer naar de westerse wereld, naar deze wereld, dan denk ik dat bij veel luisteraars de Arabische films waarschijnlijk niet heel scherp op het netvlies staan. Ja. Maar ze waren dus wel goed vertegenwoordigd de afgelopen jaren bij grote events, zoals de Oscars. Ja. Is dat ook een nieuwe ontwikkeling? Bij de Oscars zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld Cannes, dan zijn Arabische films daar wel vaker vertegenwoordigd geweest. Zoals bijvoorbeeld van de Egyptische regisseur Youssef Shaheen. Maar je ziet nu wel dat zich steeds verder uitbreidt. En het feit dat ze doorbreken, het feit dat er aandacht is en dat ze bijvoorbeeld doorbreken op de festivals, zoals nu bij de Oscars, maakt dat anderen natuurlijk ook extra gestimuleerd worden om ook een poging te wagen en ook dat wereldtoneel te bereiken. En dat was journalist Hasna Bouhassa. Het is 11 minuten over 16:30, tijd voor Tech & Gadget. En bij ons is tech-redacteur Bouwen van Straten van kennisplatform NPO Focus. Bouwen, fijn dat je er bent. Hi. Vaak bespreken we hier natuurlijk tech die net nieuw op de markt is gekomen of op het punt van uitkomen staat. Maar wij moeten het vandaag hebben over een innovatie die niet gaat gebeuren. Precies. Vertel. Dat klopt. Ja, het gaat over het programmaatje GTP2. En je hoort al aan de naam eigenlijk dat het waarschijnlijk niet op de markt gaat komen. Want ze hebben niet eens de moeite gedaan om het een beetje een leuke naam te geven. Maar het gaat om een stukje kunstmatige intelligentie. Een programma wat zelfstandig artikelen kan schrijven. En dat doet dat programma zo goed dat die artikelen eigenlijk niet meer van echt te onderscheiden zijn. En de makers die hebben ook als voorbeeld een artikel bijgevoegd over de ontdekking van eenhoorns in het Andesgebergte. Nou hoor je onmiddellijk aan het onderwerp dat daar iets niet helemaal in de haak is natuurlijk. Maar het is wel zo het is wel zo geschreven dat je denkt van nou, dit ziet er overtuigend uit. Ja, je zou er zelfs van in een eenhoorn kunnen gaan geloven. Maar waren er niet al van dit soort programmaatjes? Ja, die bestonden al wel. Best veel ook. Maar niet zo goed als deze, zeggen de makers dan in ieder geval. Maar het probleem bij dit soort programma's is vaak dat ze wel heel slim zijn. Ze hebben heel veel kennis. Maar wat ze missen is het gezonde verstand. wat jij en ik en zelfs een kind van 3 of 4 vaak al heeft, gewoon door op deze aarde rond te lopen. Er zijn miljoenen dingen, hele vanzelfsprekende dingen die je allemaal weet. Dat weet dan zo'n kunstmatige intelligentie vaak niet. En daar gaat hij vaak op nat. Dan gaat hij hele vreemde fouten maken, waardoor je meteen ziet, ja, dit klopt niet. Dit is geen mens. Die zou dit gewoon nooit zo zeggen. En dit programma schijnt dat dus wel heel goed te doen. Maar dat is op zichzelf dus eigenlijk al best bijzonder dat dat gelukt is. Ja, als hij het echt zo goed doet als ze zeggen dat hij het doet, dan is dat best wel een goede, best bijzonder, absoluut. En wat is dan de reden om niet op de markt te brengen? Nou, de makers die zeggen dat ze bang zijn dat je dit kan gaan gebruiken voor kwaadaardige doeleinden. Wat je hier heel makkelijk mee zou kunnen doen bijvoorbeeld, is om er grote hoeveelheden fake news mee te produceren. Ja, dat is iets wat je er heel goed mee zou kunnen maar doen. Maar ja, waarom hebben ze dan überhaupt hun best gedaan om het voor elkaar te krijgen? Of is het echt om die boodschap over te geven? Nou, dat is een beetje onduidelijk. Het is gemaakt door een non-profit organisatie, moet ik erbij zeggen. Niet een bedrijf. En die non-profit organisatie, OpenAI heet die. Die is opgericht door Elon Musk. Ons wel bekend als de topman van Tesla en SpaceX. En ook bekend als een nogal grote criticaster van kunstmatige intelligentie. Hij heeft het vaak over de gevaren die kunstmatige intelligentie voor de mensheid kan opleveren. En critici van Musk die zeggen dan ook, ja, misschien brengt hij dit alleen maar naar buiten om nog weer eens een keer op de gevaren van kunstmatige intelligentie te wijzen. Ja, heeft hij ook wel een punt daar? Die critici zouden best een punt kunnen hebben. Het is natuurlijk een beetje gek. Je gaat rugbaarheid geven aan een product en je gaat het vervolgens niet op de markt brengen. Je had het ook net zo goed stil kunnen houden, zou je kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk wel, de achterliggende discussie is wel heel interessant. Want technologie speelt zo'n belangrijke rol in onze samenleving. Robert Dijkgraaf bijvoorbeeld heeft net vorige maand 3 colleges, DWDD-colleges, over de toekomst van technologie gegeven. Ik mocht hem interviewen rond die colleges. En toen hadden we het eigenlijk precies hierover. En toen zei hij ook, eigenlijk zou je die afweging veel vaker moeten maken. He, als technologie een potentie heeft om heel veel kwaad te doen en niet zoveel goed te doen, dan moet je je afvragen, moet je het wel op de markt brengen? Ja, een maar soort ethische waakhond zou er moeten komen. En het leuke is dat hij toen eigenlijk geen voorbeeld kon bedenken van een technologie die echt niet op de markt is gebracht. Ik kon er ook niks bedenken. En een maand later komt dit voorbij. Dus of het nou inderdaad een PR-stunt is van Musk of niet, maar op zich om die afweging te maken, dat is volgens mij heel belangrijk. Dankjewel, Bouwe. We gaan naar de ANWB. Gewoon nog door een mens gepresenteerd. Maar alhoewel, de files, het gaat misschien ook wel met algoritmes, of niet, Helene Geest? Ja, veel wel, maar niet alles, hoor. Wij zijn nog echt wel nodig. Dat ben ik helemaal met je eens. Dus vertel maar, waar staat het vast? Het staat op heel veel plaatsen vast, want het is vrijdagmiddag en het is altijd een drukke middag. Het is dan ook al vroeg druk. Maar er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Op de A9 staat nu de langste file van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Aalsmeer en Raasdorp 7 kilometer. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging iets meer dan 20 minuten. Nieuws en Co. Gaan we weer terug naar Rotterdam, want veel Rotterdammers zijn bang dat de vertrutting toeslaat nu de gemeente een stokje heeft gestoken voor de komst van een nieuwe nachtclub. Nieuws en Co-bus is daarom naar de Schiestraat gereden. Dat is een populaire straat in het Rotterdamse nachtleven. Maar Saïda Magé, er is dus 1 vergunning ingetrokken en dat zorgt voor heel veel commotie. Mm-hmm. Hoe komt dat? Ja, dat staat niet op zichzelf, want dat is waar de mensen zich zorgen om maken. In de afgelopen 10 jaar zijn ze van 16 naar 10 nachtclubs gegaan. En dat is geen goede ontwikkeling, vinden ze. We hoorden misschien eerder ook al Thijs Boer voorbij komen. Hij maakt zich daar druk om. Hij heeft een manifestatie georganiseerd. Eerder deze week kwamen 1400 mensen op af. Dus het leeft, dat kunnen we wel concluderen. Maar Thijs, jij vertelde ons eerder zo rond 4:30... dat jij vanavond niet in Rotterdam uitgaat, maar je gaat naar Den Haag. Is het zo erg gesteld hier in Rotterdam? Nee, het is niet zo erg gesteld. Ik ga ook niet vanavond... Oh, sorry, niet vanavond. Pardon, morgen, ja. Vanavond ga ik nog even snel de plannen verzinnen om de gemeenteraad, wethouders en burgemeester verder te doen inzien. Dat maar goed, dan nog steeds jouw zaterdagavond, dat is dus in Den Haag. Klopt. Ja, helemaal gelijk. Ja, maar want? Jongens van de Kreeft die organiseren feestjes, zijn vrienden van me. En dan ga ik even langs. En wat is de Kreeft? Dat is een evenementorganisatie uit Den Haag. Kijk, is het in Den Haag wat beter gesteld? Nee. Oh. Kijk, inmiddels zit ook Ted Langebach bij mij in de bus. En als je het dan hebt over het Rotterdams nachtleven, dan heb je het natuurlijk ook over Ted Langebach. Je hebt onlangs je club Nou en Wauw hier heropend. Zeker, ja. Ted, wat is er aan de hand in Rotterdam? Nou, dat is niet alleen van deze tijd. Dat is al een tijdje aan de gang natuurlijk. Hè. Het wordt gecreëerd eigenlijk door allemaal mensen in de raad veranderen. Leuke clubs en die heel veel aanhang hebben. En Rotterdam is natuurlijk ook een incubatorstad. Ik vind ook de house en de techno scene cultureel erfgoed. Dus sinds de eind 80, begin 90 jaren is hier iets aan de gang. En dat is een enorm exportproduct geworden. En Rotterdam verdient gewoon een aantal goede nachtclubs. En vroeger hadden we natuurlijk Nighttown, we hadden of Corso. En je zei ongeveer 20. Tegenwoordig is dat gereduceerd tot een stuk of 5 à 6. Het heeft ook te maken met festivalcultuur als compensatie. Maar die clubs die zijn enorm nodig om de pluriformiteit van de dansmuziek te waarborgen. Ja, maar toch nog even terug naar waarom verdwijnen ze? Ja, ze verdwijnen altijd door politieke keuzes of door de gentrification van de stad. Hè. Het kapitaal gaat regeren. Het is niet altijd zo dat je als je een club begint en het wordt populair, dat je dan op lange termijn daar mag blijven zitten. En de mensen die in concepten denken en veel geld hebben, ja, die kiezen voor de extreme middelmatigheid. En de mensen die bijvoorbeeld een bar of een perron, of in dit geval, je hebt nu Mono ook. Dat zijn de clubs hier. Ja, kijken erop uit. Ik zie Perron hier inderdaad. Is dat open? Dat is nu ook sinds pas weer open, ja. En dat zijn hele belangrijke broedplaatsen voor de dansmuziek. Voor de nieuwe DJ's, voor de elektronische muziek. En ook omdat je in dat soort clubs, hè, dat geldt ook morgenavond ook weer in Nauwouw, dat je kan zijn wie je wil zijn. Wij zeggen altijd als sector van de echte democratie is in het uitgaansleven. Nou, dat moeten we meteen aan Tjalling Vonk voorleggen. Raadslid voor ChristenUnie en SGP hier in Rotterdam. Dat klopt. De democratie vindt plaats in de nachtclubs. Nou, dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Dus daar zijn we ook zeker niet op tegen. Maar je moet wel als overheid belangen afwegen. En we zijn een stad waar op dit moment de woningbouw echt bovenaan staat bij ons. We moeten dit 4 jaar 18.000 woningen realiseren. Dat betekent dat veel meer mensen op een kluitje gaan wonen. En dan moet je de afweging maken van de overlast die mensen hebben van uitgaansleven aan de ene kant. En aan de andere kant de ruimte die er moet zijn om ook uit te kunnen gaan. Nou, die afweging moet je maken. En dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. En dan zegt u van, nou, dan gaat bij ons de voorkeur uit naar woningbouw. Als je moet kiezen. En je moet kiezen tussen wonen en uitgaan. Dan gaat het uiteraard eerst om wonen. Want je kan pas dansen als je ook goed kan wonen. Is daar iets voor te zeggen, Thijs? Natuurlijk is er het een en ander voor te zeggen. Iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben voordat je kan gaan dansen, zeker. Maar op de site van de ChristenUnie SGP is duidelijk te lezen dat voor iedereen, iedereen die goed wil kunnen wonen, werken en recreëren, Rotterdam een plek gemaakt moet worden. En ik vraag me af, als we in zo'n korte tijd zoveel mensen op de been kunnen krijgen, of er op dit moment goed gerecreëerd kan worden in de stad. Vraag ik me ernstig af. Je zegt, ja, en dan doel je op die 1400 mensen die met jou demonstreerden. Absoluut. Eigenlijk voor het stadhuis. Absoluut. Eerder deze week. Ja, nee, dat er behoefte aan is, dat is absoluut duidelijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel partijen die bijvoorbeeld ruimte zoeken. We hebben bijvoorbeeld in dit afgelopen jaar was er een organisatie die was op zoek naar onderdak voor kwetsbare meiden. Die slachtoffer zijn van mensenhandel. En dan wordt er naar de overheid gekeken om mee te helpen zoeken. Dat vind ik een heel reële vraag. Er is ook aan voldaan. Het is gezocht. Het is meer dan een jaar gezocht voor deze groep. En het is niet gevonden. En uiteindelijk moesten worden uitgeweken naar Capelle. Dat geeft dus aan dat we echt worstelen met elkaar in Rotterdam om de goede ruimte. En dan weer, als het gaat om prioriteiten, als je moet kiezen tussen een groep meiden die moet worden opgevangen omdat ze kwetsbaar zijn, of mensen die willen dansen, ook dan zeg ik prioriteit bij de meiden. En daar hebben ze ook niet voor gevonden. Ted, wat vind je van dat? Ja, ik kan me voorstellen dat het een sociale keuze kan zijn. En dat moet ook zeer zeker. En daar is altijd in Rotterdam ook ruimte voor geweest. Maar dat wil niet zeggen dat alles maar geconfiskeerd moet worden door het grootkapitaal, de multinationals en de yuppies, de gentrification die nu plaatsvindt. En dat op een gegeven moment niks meer kan ook. En die hele dancecultuur is belangrijk voor de economische basis van een stad. Sterk nog, even een cliché weer te noemen, bijvoorbeeld Berlijn na de val van de muur, is een soort no man's land ontstaan tussen Kreuzberg, de Mythe en Friedrichshain. En er zijn hele dynamische clubs en bewegingen uit ontstaan. En met name de Berghain. En de hele dancecultuur is enorm belangrijk voor zeg maar de democratie van een stad. En ook voor het toerisme. Maar het is ook de basis van de creatieve economie. Maar ook de basis van straks de echte economie. Dus als het uitgaansleven in een stad eenmaal goed floreert, dan kan het andere in de slip ook allemaal meegroeien. En is ook ruimte voor sociale aspecten, zoals u zegt. Ik zie u knikken. Ja. Nou ja, ik kan voor een deel daarmee meegaan, behalve dat laatste. He, dat ik denk dat als je zegt van eerst het uitgaansleven goed regelen en dan in de slipstream het sociale mee, dan denk ik van nee, dat draai ik het liefst om. Dan zeg ik van eerst wonen. Ongestoorde nachtrust, ongelooflijk belangrijk ook voor de gezondheid. Dan zorgen voor goede opvang van kwetsbare mensen. Dan heb ik het even over de rol van de overheid, hè, want daar gaat de overheid natuurlijk over. En als het gaat om de taken van de overheid, dan komt in een later stadium nog eens een keer dat je ook steun kan geven aan andere behoeftes maar, die er ook zijn. Maar hoor ik daar eigenlijk ook in door dat u zegt, nou, volgens mij valt het wel mee. Het is inderdaad wat afgenomen, maar er is nog steeds voldoende aanbod als het... Nou, ik denk dat, nachtclubs. Ik denk dat de demonstratie wel heeft laten zien dat er behoefte is aan veel meer. Ja, want u zegt. Daar moeten we niet voor weglopen. Ja, dat is gewoon een feit. Ja. En daar moet ook goed naar geluisterd worden. En ik geloof ook niks van dat het college bijvoorbeeld ook helemaal geen inspanningen pleegt. Ik weet dat bijvoorbeeld om te komen tot die plek in de Merwe Vierhaven. Dat wel degelijk ook daar de overheid heeft geprobeerd om te ondersteunen. Net zoals ze geprobeerd heeft om bij heel veel andere. Ook sociale en maatschappelijke organisaties proberen iets voor elkaar te krijgen. Mm. Maar dat is gewoon buitengewoon ingewikkeld in een stad die steeds maar voller en drukker wordt. Thijs? Maar hoe valt het dan te rijmen dat de waterfront, waar miljoenen tegenaan zijn gegooid, die uiteindelijk in de goot zijn beland, mede door slecht controleren van dezelfde overheid. Waterfront? Hoe kan het dat de waterfront... Ja, wat is dat? Nou ja, dat was dus omdat... Staat leeg. Als de overheid te veel zelf reguleert, dan kan het ook heel fout gaan. Hè. Tegenwoordig zijn de ondernemers zeer onafhankelijk. Ze hebben goede ideeën. Ze weten ook de weg te bewandelen. Maar het onroerend goed, dat is een probleem. En wat u net schetste over het sociale aspect. Waarom moet het ene met het andere uitsluiten? Ik bedoel, het kan en. Ik vind dat niet een argument om bijvoorbeeld clubs dan niet te doen in een stad. Ik vind die clubs zorgen ook voor de sociale de assimilatie van de mensen. En dat ze ook leren om met elkaar te dansen en te zijn wie ze willen zijn. Ook heel belangrijk voor de LHGBT. Voor de lesbians, de gays. En dat ze allemaal met elkaar kunnen zoenen en kroelen. Jullie hebben duidelijk denk ik wel neergezet wat het belang is van die nachtclub. En dat het dan niet alleen maar aankomt op een nacht... dansen, misschien met een drankje erbij. Maar wat verwachten jullie van de politiek? Want nou ja, Tjalling Vonk zit nu naast jullie. Wat zou hij kunnen betekenen? Wij verwachten in ieder geval een visie. En dat ze in ieder geval zeggen wat kan wel. En niet dat je constant hoort wat kan niet. Mm-hmm. En dan wordt er ook niet echt uitgelegd waarom het niet kan. En ik vind, we hebben het nu over dat de locaties en de ruimtes heel erg schaars zijn. Maar dat is niet zo. Rotterdam is heel erg groot. Er is genoeg, ik woon midden in de stad. Maar soms kan je een olifant afschieten hoor. Dus er zijn zoveel plekken. Dus u zegt eigenlijk van mag wat hoger op een prioriteitenlijstje staan. Zeker weten, ja. Thijs? Nou, woensdag heb ik 10 punten afgeleverd aan de wethouder Kasmi. Met 10 eisen die we graag ingewilligd zouden zien. Om te beginnen met een nachtraad instellen. Met een vertegenwoordiger in de vorm van een nachtburgemeester. Natuurlijk enkel als het ook daadwerkelijk politieke invloed heeft. Hè, want anders hebben we natuurlijk niks aan. Een ander punt. Een deel van de problemen die worden veroorzaakt door nachtclubs. Van geluidsoverlast en dergelijke. Die ontstaan omdat er geen continuïteit is voor de ondernemers. Ze hebben aflopende contracten. Die zijn meestal maar een paar jaar. Kijk hier in het Schieblok. De jongens hebben geen idee wat ze boven het hoofd hangt. Dus eigenlijk is er ook meer in gesprek gaan met die ondernemers. Precies, meer samenwerking. Samenwerking, maar ook visie bieden. Want die jongens kunnen niet investeren in een geluidsinstallatie... of in goede afvoerswegen voor mensen die naar huis gaan of naar de club gaan. Want ze weten niet hoe lang ze daar mogen blijven zitten. Nou, tot slot, meneer Vonk. Nou, ik denk dat... Meer in gesprek met de ondernemers? Ja, meer in gesprek is absoluut belangrijk. Want ik denk inderdaad ook dat we het vooral moeten hebben van ondernemers. Hè, en dat je het ook niet van de overheid moet verwachten... die van bovenaf even de cultuur gaat organiseren. Daar hebben wij als overheid een zeer beperkte taak in. Wij moeten de belangen afwegen. Tussen aan de ene kant de belangen van de burgers die ongestoord willen slapen. En snap aan de andere ik. Kant de mensen die en volgens mij, u zegt nog steeds... Het wonen blijft op één staan. Dat blijft op één staan. We blijven het volgen. Want Thijs, jij blijft je ervoor inzetten. En Ted ook. In Berlijn hebben ze daar een ding. Wat je kan, ze hebben daar gaan we over doorpraten. Ja. Maar we gaan wel vast afscheid nemen van de luisteraars, Ted. Ja, okay. Je kan dus iets aan doneren. Yes. Saïda Magee met de uitgangers en de politiek in de bus in Rotterdam. En zometeen na 5 uur. De foute metingen van het KNMI van de aardbevingen in Groningen... leiden opnieuw tot veel vragen bij de Groningers. Ik spreek er zo één van hen. Die lerares Nederlands gehoord, Mirjam Pieters met haar dagboek. Dat gaan ze echt aan elkaar staan voorlezen. En dan bloeit mijn hart op, want dan denk ik, hier is het me om te doen. Wat een schitterend verhaal. En die komen er weer. Van schrijver Jan van Mersbergen, die vertelt over de carnavalstaal. Van biograaf Hugo Arrelman, die de columns van J.L. Heldring beschouwt als taalschat. Ook Joris Lins is er. Hij praat over zijn album met zijn groep Caramba Raak. René Appel bespreekt de TNA van Hans Klok. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen